ہماری مدارس کا فیضان جاری، مبارک ہو تم کو یہ ختم بخاری، مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک۔ ہماری مدارس کا فیضان جاری، مبارک ہو تم کو یہ ختم بخاری، یہ دل کی تمنا یہ احساں ہے یارو کہ قال النبی ہے فضاؤں میں ساری، کہ قال النبی ہے فضاؤں میں ساری۔ علوم نبوت دلوں کی جلا ہے، پڑی آپ پر ذمہ داری ہے باری، جو عالم ہو دن رات کرتا ہے محنت، قرار و سکون میں عجب بے قراری، مشائخ کی محنت عجب رنگ لائی، کہ عشاق پر بے خودی سی ہے تاری۔ علوم نبوت میں خوشبو کی لہرے، یہ پھولوں کا گجرا یہ باد بہاری، جو فارغ ہوئے جاگے اٹھی ان کی قسمت، شگفتہ گلوں پر ہوا فضل باری، ہو پیش نظر علم و اصلاح باطن، ہے تبلیغ دعوت کی بھی ذمہ داری، خوشی بھی یہی ہے مزہ بھی یہی ہے، کہ گلشن کی ہر دم کرو آبیاری۔ ہمارے مدارس کا فیضان جاری، مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک مبارک۔ ہمارے مدارس کا فیضان جاری، مبارک ہو تم کو یہ ختم بخاری۔